نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رچی اور بسی ہوئی ہے، کسی طریقے سے اس محبت کو ان کے سینوں سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ مسلمان اگر دین اسلام کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہی محبت رسول اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی اگر گستاخی کی جائے تو مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کرتے، چنانچہ ایسی سازشیں کی جانے لگی ہیں کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جائے۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے سینے میں کیسی ہونی چاہیے اس پر کچھ گفتگو کی جائے، اور یہ خوب یاد رکھیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے تو وہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتا ہے، اس لیے کہ محبت کی تعریف جہاں جہاں علماء نے کی اس میں سب سے پہلے جو بات بیان ہوئی وہ یہی کہ محبت رسول در حقیقت اطاعت رسول ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت محبت رسول ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ محبت ہے، اور بعضوں نے فرمایا کہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرنا یہ محبت ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں اس محبت کی تعریف کی، اپنے اپنے الفاظوں میں بیان کیا، لیکن سب کی روح اور اصل ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی روح اور دین کی اصل ہے، بغیر اس کے آدمی مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آج اس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، یحببکم اللہ تمہیں چاہیے کہ فتبعونی تم میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی اور اس کا مفہوم تھا کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو چاہیں تو اس آدمی کا کیا بیان کرنا۔ اور یہ عام طریقے سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ جب اس سے کوئی محبت کرے تو اس کا دل بھی اسے چاہنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ مہربانی کریں تو یقیناً وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرے گا. آپ کسی سے محبت کریں, وہ آدمی بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو جب ایک عام آدمی کی فطرت کا یہ حال ہے کہ جب اس سے محبت کی جائے تو وہ اپنے سے محبت کرنے والے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے دلوں میں رسا اور بچا اور رسا لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً ہم اور آپ سے محبت کریں گے. اور حضور جب کسی بندے سے محبت کریں تو استاد زمن کے گویا ان کے قول کے مطابق کہ اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے لگ جائیں. اب آئیے اس آیت مقدسہ کو جو ہم نے تلاوت کیا تو قرآن کی تفسیر بھی سمجھتے ہوئے جائیے کہ اس آیت مقدسہ کے نزول کا گویا سبب کیا بنا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کفار اپنے اپنے بتوں کو سجا رہے تھے اور سجانے کے بعد ان بتوں کو سجدہ کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں, تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جب رونما ہوا اسی وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی, اور اس کے شان نزول میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب حضور نے ان کفار سے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے نزدیک کر دیں گے, اللہ سے قریب کر دیں گے. تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اگر تم حضور کی اطاعت نہیں کرو گے ہرگز اللہ تبارک و تعالی کو نہیں پا سکو گے. تو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں میں ہو اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری ہو. اب آئیے علماء نے خصوصاً حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج نبوت میں اور حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا میں اسے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ محبت تین وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو تین وجوہات کی بنا پہ محبت کرتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, جب محبت کرتے ہیں تو یہ ایک عام جو قانون بتایا گیا کہ تین وجوہات کی بنا پر محبت ہوتی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تین وجوہات موجود ہیں یا نہیں. آئیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پر فریفتہ ہوتا ہے, اس کے حسن و جمال سے محبت کرتا ہے. یا فرماتے ہیں کہ محبت اگر ہوتی ہے تو اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے, یا محبت اگر ہوتی ہے تو اس کے یا تو حسن و جمال کی وجہ سے, یا اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے, یا اس کے انعام اور احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ہم مختصر وقت میں ان تینوں وجوہات پر کلام کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں وجوہات کس قدر پائی جاتی تھیں کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. عزیزان محترم, یہ تینوں وجوہات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ کمال پائی جاتی تھیں, اور ایسی پائی جاتی تھیں کہ کسی اور میں اس کا ڈھونڈنا, اس کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وجہ دیکھتے ہیں کہ حسن و جمال میں کیا آپ کا مقام تھا. میں اور آپ کیا عرض کریں گے, صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. اور فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء اور آپ سے زیادہ جمیل آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی عورت نے جنا نہیں. اور فرماتے ہیں کہ خلقت مبرا من کل عیب. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے تمام عیبوں سے ایسا پاک تخلیق فرمایا کہ انک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ ایسے تخلیق دیے گئے جیسا آپ نے خود چاہا آپ اپنی مرضی کے مطابق تخلیق کیے گئے. تو یہ حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل آج تک کسی کو بنایا نہیں. اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب در ثمین میں اپنے والد ماجد حضرت علامہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خواب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور جب زیارت کی آپ کی زیارت میں محو تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن و جمال تو اتنا اعلیٰ اور آپ تو ایسے حسین و جمیل کہ کوئی ایسا حسین و جمیل ہے نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسی محب ہوئی ان کے حسن و جمال میں ایسی مستغرق ہوئی کہ لیمو کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا کہ انہیں اسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن و جمال کو مخفی رکھا ہے اور اگر میرا حسن و جمال مخفی نہ ہوتا اگر خفیہ نہ رکھا جاتا اور اصل مقام اگر نظر آ جاتا اصل جلوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اگر نظر آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ بے خود ہو جاتے لوگ اس سے زیادہ گویا میرے دیدار میں محو ہو جاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن کو مخفی رکھا. اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس میں بھیجا گیا اور حضور اگر اس لباس میں نہ ہوتے اپنی حقیقت کو اگر ظاہر کرتے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پھر کسی آدمی میں یہ مجال نہ ہوتی کہ وہ حضور کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا. اسی لیے امام اہل سنت کے برادر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلوہ دکھائیں تو کون تماشائی ہو. عزیزان مقتم آپ نے دیکھا کہ آدمی سے اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ حسن و جمال ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال ہے. آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اب آئیے دوسری وجہ کہ اگر محبت ہوتی ہے تو حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی میں آپ نے جانا کہ اگر ایک خوبی ہو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی توصیف کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی سخی ہو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طریقے سے مال قربان کرتا ہے بڑی سخاوت کرتا ہے. آدمی اگر بہادر ہو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا جری بڑا طاقتور بڑا بہادر ہے. آدمی اگر صابر ہو لوگ اس کے صبر کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا صابر ہے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آدمی اگر شاکر ہو شکر کرنے والا ہو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. غرض یہ کہ ایک ایک خوبی اگر کسی میں ہو اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے اور اس کا کیا کہنا کہ جو تمام خوبیوں کا جامع ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع تھے ہر خوبی آپ کے اندر موجود تھی. اور اخلاق سے متعلق تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا انکا لعلی خلق عظیم. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبو آپ کے اخلاق حسنہ بڑے عظیم اور بڑی شان والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ یا ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ فرماتی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر خود بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ محاسن اخلاق کی تکمیل کروں، تمہارے اخلاق کو درست کروں، تمہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بھی تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا محبت تین وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، یا تو محبت ہو حسن و جمال کی وجہ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اگر محبت کی جاتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی گویا تکمیل کے لیے آئے۔ اور یہ وجہ بھی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اب آئیے تیسری وجہ محبت کی، یہ کہ کسی پر انعام و اکرام کیا جائے، کسی پر احسان کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا گویا ہمارے لیے سراپا رحمت بن کر یہ آئے، اور ہر اعتبار سے ہم پر احسان ہے آپ کی تشریف آوری۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اے مسلمانوں تم پر احسان فرمایا ہے۔ تو حضور کی ذات گرامی تو خود احسان ہے، اور احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے؟ آپ کی اطاعت اور غلامی کی جائے، آپ سے اگر محبت کی جائے تو کس طریقے سے احسان فرماتے ہیں، کس طریقے سے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اسے نقل کیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اپنے صبح و شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ رہے، اور جان لو کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت میں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثمر ہے، یہ حضور کا احسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لیواؤں پر کس طریقے سے احسان فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ آپ کا پیر سن ہو گیا، پیر سن ہونے کے بعد آپ اس سے اٹھا نہیں جا رہا، آپ سے چلا نہیں جا رہا، کسی کہنے والے نے کہا کہ یا عبداللہ اس آدمی کا نام لو، اس شخصیت کا نام لو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً یہ لفظ ادا کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ فی الفور آپ کا پاؤں صحیح ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان محترم احسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جان لو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ آدمی جب تک اپنے تمام رشتہ داروں، اپنے قریبی عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے والد، اپنی اولاد سے زیادہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، حضور فرماتے ہیں وہ آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا. اب آئیے, علماء نے محبت کی کئی علامات بتائی ہیں. ایک علامت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, ایک علامت یہ ہے محبت رسول کی کہ حضور کا ذکر کثرت سے کیا جائے, ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی محبت رسول رکھتا ہو وہ حضور کے دیدار کی خواہش کرتا ہے. اگر حضور کے دیدار کی خواہش کرتا ہے سمجھ لو محبت رسول کی یہ علامت پائی جاتی ہے. ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ محبت رسول کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک مانا جائے. ایک علامت یہ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا. اور ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ حضور کے دشمن سے دشمنی کی جائے اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ علامات ہمیں صحابہ کرام علیہ الرضوان کے احوال میں ملتی ہے. میں ایک ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کیسی کی؟ حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا, فرائض واجبات سنن, اس پر تو صحابہ کرام عامل تھے ہی, حضور کی اداؤں کے بھی امین تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ارشاد فرما دے وہ بیان کرتے ہوئے حضور کی نقل میں بھی اتباع کیا کرتے تھے, حضور کے بیان کرتے ہوئے طریقے کو بھی بیان کرتے تھے. صحابی رسول جب حدیث بیان کرتے, اگر حضور نے کبھی حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر اگر بیان کیا, صحابی جب روایت بیان کرتے ہیں تو حدیث تو بیان کرتے ہی ہیں, ادائے مصطفیٰ کو بھی بیان کرتے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک مثال, ایک علامت ذکر کی کثرت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کثرت یہ بھی حضور سے محبت کی علامت ہے. اور صحابہ کرام علیہ الرضوان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے. اور حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت کیا ہے, اس کا ثمر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا, فذکرونی اذکرکم, اے لوگوں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر قرار دیا, اب اگر کوئی فذکرونی کے حکم میں آئے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا, فی الواقع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر رہا ہے. اور اس کا ثمر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم, میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا. اور کیوں نہ ہو کہ بقول شخص کہ تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گھر کی ہے, کہ اگر کوئی آدمی آئینے کی تعریف کرے, ارے اصل میں بظاہر تو وہ آئینے کی تعریف کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آئینہ گھر کی تعریف کر رہا ہے, حقیقت میں وہ اس آئینے کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے. آپ کسی عمارت کو دیکھیں اور اس عمارت کی شان کو دیکھ کر, اس عالی شان عمارت کو دیکھ کر جب آپ عمارت کی تعریف کریں گے, ارے بظاہر تو آپ عمارت کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اس عمارت بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیسی خوبصورت عمارت بنائی. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر در حقیقت ان کے رب کا ذکر ہے, اور جب ان کے رب کا ذکر ہے تو اب حضور کا ذکر کرو جب بھی ذکر خدا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جب بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو فرماتے ہیں کہ محبت کی ایک علامت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. تیسری علامت فرماتے ہیں کہ حضور کے دیدار کی خواہش, فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے. اور آپ کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا جب وقت آیا, ان کی بیوی اس نزے کے عالم کو دیکھ کر اور ہائے غم اور اس طریقے کے الفاظ ادا کرتی کہ موت کا وقت قریب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ غم کا وقت ہرگز نہیں, ارے بلکہ یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ عن قریب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں گا۔ یہ تو وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ محبت کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک مانا جائے۔ اب آئیے آپ موجودہ دور میں اپنے گرد و پیش میں ان مغربی ممالک کی حرکتوں کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتے ہیں، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کو ہر عیب سے پاک مانا جائے۔ اب جو آدمی حضور کی ذات میں عیب تلاش کرے، خوب سمجھ لیجئے کہ وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیجئے، اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب تلاش کرے گا وہ ہرگز ان سے محبت کرنے والا نہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے اسے ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ آدمی جس سے محبت کرے تو وہ اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کا عیب سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر اس آدمی میں عیب ہو، لیکن جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے محبوب میں باوجود عیب ہونے کے عیب نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور باوجود عیب ہونے کے وہ اسے معیوب نہیں مانے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو تمام عیوب سے مبرہ ہے، آپ کی ذات میں تو سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور ان کی ذات بابرکات میں عیب تلاش کرنا عزیزان محترم یہ محبت کے منافی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شے سے محبت کریں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس سے کیسی محبت فرمائی؟ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں دعوت میں گیا، اور وہاں سالن میں گوشت کے ساتھ کدو بھی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گویا سالن کے پیالے میں آپ نے انگلی ڈال کر کدو کو تلاش کیا، اور کدو تلاش کر کے آپ نے اسے تناول فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کدو مجھے بے حد پسند ہو گیا، مجھ سے بہت زیادہ محبوب ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ روایت بیان کر رہے تھے، ان کے کسی شاگرد نے کہا، جب حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حضور کو کدو پسند تھا، ان کے کسی شاگرد نے بغیر کسی سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم دیکھیے، آپ نے فوراً تلوار نکال لی اور فرمایا، جدد الایمان، فوراً کلمہ پڑھ ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طریقے سے ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ ایک محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نفرت کی جائے، اور ایک علامت یہ بیان ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی جائے۔ عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے سینے میں اگر ہو، وہی آدمی حقیقت میں مومن ہے، اور کل قیامت میں اگر کام آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی۔ آخر میں آئیے دو ایک واقعات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سینوں میں کیسا تھا۔ حضرت زید ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مدارج نبوت میں درج ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کا لڑکا آیا، اور آنے کے بعد ان کو اطلاع دی کہ اے میرے والد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالحق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن عبداللہ کو اتنا غم اور اتنی تکلیف ہوئی، وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دنیا میں اگر کوئی دیکھنے کی شے تھی، اگر کسی کو دیکھنا مجھے محبوب تھا تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اب حضور کا وصال ہو گیا، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری بینائی کو واپس لے لے، مجھے اندھا فرما دے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی شے کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کیسی رچی اور بسی ہوئی تھی کہ حضور کی گویا دیدار اگر نہ ہو تو وہ اپنی بینائی کے چلے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بقول شخص ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، ان آنکھوں کا اور کوئی مصرف ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جائے۔ اور انسان تو انسان ہیں، جانوروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری فرماتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے، آپ کا فراق برداشت نہ کرتے ہوئے، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ وہ خچر کنویں میں چھلانگ لگا کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا کہ اب اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری آنکھوں کے درمیان سامنے نہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کی، اور آخر میں آئیے ایک حدیث پاک اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کو جواب ارشاد فرماتے کہ فلاں موقع پر قیامت آئے گی، الٹا حضور نے ان سے سوال کر لیا کہ میرے صحابی، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی رسول تھے، نہ جانے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، نماز، فرائض، واجبات، سنن، ان کے تو چھوٹنے کا گویا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنا قرآن مجید، فرقان حمید تلاوت کیا ہوگا، کتنی نمازیں، نوافل ادا کی ہوں گی، لیکن صحابی رسول تھے، اپنی کسی نماز پر، اپنی کسی عبادت پر گھمن نہ کیا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تیاری نہیں سوائے اس کے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، عزیزان محترم، اسے دل و دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اور عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے کہ محبت رسول کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ محبت رسول کے دعوے کی دلیل اطاعت رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری اس محبت رسول کے دعوے کی دلیل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعویٰ بغیر دلیل کے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی جائے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔